الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد وكان درسنا فقه درسنا نموذني كتبنا وهم دعوني حكمة فزيلة وهم دعوني قرآن دا سكرة الإنجان شكرا مسألة وكان إذك إن شاء الله بغنجي درسنا namozni tark qilgan kishining hukmi haqida, ya'ni namoz o'qimaydigan odamning hukmi. Shariatda uning hukmi, u kim? Musulmonmi yoki kofir? Namozni inkor qilib, uni tan olmasdan tark qilishlik, ya'ni u namozni tamoman tan olmaydi, namozni farzligini tan olmaydi. Bunday kimsa islomdan chiqqan, islom millatida emas, musulmon emas. Bu ulamolarning ijmosidir. Bu to'g'risida hech qanday ixtilof yo'q. Namozni inkor qilgan odam, uni tan olmagan odam, uni farzsizlik, uning farzligini tan olmagan kimsa u kofirdir. Islom millatida emas. Bu ulamolarning ijmosidir. Kim namozni yalqovlik bilan uni farzligiga iymon keltirib, uni farz ekanini e'tiqod qilsa, lekin yalqovlik bilan tark qilsa, farz deydi, qalbimiz oppoq deydi, inshaalloh o'qiymiz deydi, lekin yalqovlik qilib o'qimasdan yuradi, bunday kimsa kim bo'ladi? Qur'oni Karimdagi va hamda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning bizlargacha yetib kelgan sahih hadislarda bunday kimsa, ya'ni namoz o'qimasdan yolg'onlik qilib yurgan kimsa kofirdir. Uni o'ldirish vojibdir. Shunga sahobalarning barchasi ijmo qilgan. Biron bitta sahoba qolmagan, barchasining hukmi shu. Ular ijmo qilishgan. Namozni tark qilgan kimsa, namoz farz, to'g'ri, o'qish kerak, o'qiymiz, deb qalbimizda ham biz ham ishonamiz, iymon keltirganmiz deydi, lekin namoz o'qimasdan yuradi. Bunday kimsa yolg'onlik qilib namoz o'qimaydi. Bunday kimsa butun sahobalarning ijmosi bilan mana shu hozir aytilgan narsa, ya'ni kofirdir, uni o'ldirish vojib. Ixtilof sahobalardan keyin paydo bo'ldi. Sahobalarning davrida ixtilof bo'lmagan. Alloh taolo Tavba surasida aytadiki: "Fa in tabu va aqamu ssalata va atu zakata fa ikhwanukum fid-din." Agar ular shirkdan tavba qilib, namozni barpo qilsalar va zakotni haqdorlarga bersalar, ular sizlarni dindagi birodarlaringizdir. Ya'ni Alloh taolo bu yerda birodarlik tobit bo'lishi uchun, ya'ni biz bilan o'sha mushriklarning orasida birodarlik bo'lishi uchun uchta shartni qo'yadi. Birinchisi ular shirkdan tavba qilishi, ikkinchisi namozni barpo qilishi, uchinchisi zakotni haqdorlarga berishi. Agar ular shirkdan tavba qilsa-yu, lekin namozni barpo qilishmasa va zakotni haqdorlarga berishmasa, ular bizlarning birodarlarimiz emas. Dindagi birodarlik faqat bu dindan tamoman chiqsagina dindagi birodarlik, dindagi birodarlik bo'lmaydi. Bo'lmasa, dindagi iymoniy birodarlik fosiq bo'lsa yoki kichik kufr qilgan bo'lsa, bu bilan dindagi birodarlik, diniy birodarlik yo'q bo'lmaydi. Ammo katta kofirlik bo'lsa, diniy birodarlik bo'lmaydi. Hatto o'sha musulmon kishi mu'min odamni o'ldirib qo'ysa ham, u bilan iymondan chiqmaydi agar halol sanamasa. Yana Alloh taolo aytadi: "Va aqimus solata va la takunu minal mushrikin." Namozni barpo qilinglar, mushriklardan bo'lmanglar dedi. Imom Muslim o'zlarining sahih to'plamlarida Jabir ibn Abdullah radhiyallohu anhu'dan keltirgan rivoyatda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilar: "Inna bayna ar-rajuli va bayna ash-shirki wal kufri tarka as-salah." Ya'ni bir odam bilan shirk va kufrning orasida namozni tark etishlik bor. Ya'ni bu yerda shirk bilan kufr bir joyda kelyapti. Bu o'sha namozni tark qilgan kimsa kofirligini juda ham qattiq bu hadis ta'kidlaydi. Imom Ahmad va Sunan sohiblari Burayda ibn al-Husayb radhiyallohu anhu'dan keltirgan hadisda payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamdan shunday deb turganlarini eshitgan ekanlar. Al-ahdu allazi baynana va baynahum musolah faman tarakaha faqad kafar. Ya'ni biz bilan ularning orasidagi ahd kelishuv, ya'ni bu yerda himoya uchun ularga qo'yilgan ahd paymon bu nima? Namozdir. Kim namozni tark qilsa, u kofirdir, kofir bo'ladi. Bu yerda kofirlikdan maqsad millatdan, dindan chiqarilgan kofirlik. Chunki payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam mu'minlar bilan kofirlarni orasini ajratish uchun namozni belgi qilib qo'ygan. Kim namoz o'qimasa, u demak musulmon emas. Ma'lumki, ya'ni kufr millati islom millati emas. Kufr boshqa, islom boshqa. Kim mana shu ahdni, mana shu kelishuvni, mana shu ya'ni himoyani qilmasa, himoya uchun shart bo'lgan shu amalni bajarmasa, u kofirlardandir. Imom Muslim keltirgan rivoyatda Ummu Salama radhiyallohu anha payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamdan rivoyat qilgan hadislarda aytilarki, satakunu umara fa ta'rifuna va tunkirun. فَمَنْ عَرَفَ بَرِئَ وَمَنْ أَنْكَرَ سَلِمَ وَمَنْ رَضِيَ وَتَابَعَ قَالُوا أَفَلَا نُقَاتِلُهُمْ قَالَ لَا مَا صَلُّوا. Sizlarda har amirlar bo'ladi. Ularning shariatga muvofiq bo'lgan amallarni bilasizlar va hamda munkar ishlarni bilasizlar. Kim bilsa, uni munkar ekanligini bilsa qalbi bilan va uni inkor qilsa, u pok bo'libdi. Kim qalbi bilan inkor qiladigan bo'lsa, u salomat qolibdi. Lekin kim rozi bo'lsa va ularga tobe bo'lsa, gunohi unga bo'ladi. Aytilarki, ular bilan jihod qilmaymizmi, ular bilan urushmaymizmi deb so'raganlarida aytilarki, yo'q, modomiki namoz o'qisalar, ular bilan urushmaysizlar dedi. Imom Muslimda yana kelgan hadisda Auf ibn Malik radhiyallohu anhu'dan kelgan hadisda payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, "Xiyaru a'immatikum allazina tuhibbunahum va yuhibbunakum va yusalluna alaykum va tusalluna alayhim va shiraru a'immatikum allazina tubghidunahum va yubghidunakum va tal'anunahum va yal'anunakum." Qila ya Rasululloh, afala nunabiduhum bis-sayf? Qala la ma aqamu fikum as-salah. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, sizlarni eng yaxshi imomlaringiz, sizlar ularni yaxshi ko'rasiz, ular ham sizlarni yaxshi ko'radi va sizlar ularga duo qilasiz, ular ham sizlarga duo qiladilar. Sizlarni eng yomon imomlaringiz, sizlar ularni, o'sha imomlarni yomon ko'rasiz, ular sizlarni yomon ko'rishadi, sizlar ularni la'natlaysizlar, ular ham sizlarni la'natlaydi. Aytildiki, ey Rasululloh, ularga bergan ahdimizni tashab, ular bilan ularga qarshi qilish bilan chiqmaymizmi deganlarida, yo'q, modomiki sizlarda namoz o'qsalar, ularga qarshi chiqmaysizlar dedi. Bu ikkita oxirgi hadisda, ya'ni valilarga bergan, amirlarga, xalifalarga berilgan ahdni tark qilib va ularga qarshi qilish bilan chiqishlikka dalil bor. Ya'ni agar sharti nima, ular namozni barpo qilishmasa, valilarga qarshi ularga bergan ahdlarini tark etib, ularga qarshi jihod qilishlik faqatgina ochiq kofirlik bo'lsagina, ular kofirlik amalini keltirsagina, qilsagina joiz bo'ladi. Bo'lmasa yo'q. Bizda Alloh taolo tomonidan nozil qilingan hujjat bo'lishi kerak. Imom Buxoriy va Muslim Ubada ibn Somit radhiyallohu anhu'dan rivoyat qilgan hadislarida aytadilarki, da'ana Rasululloh sallallohu alayhi va sallam fa bay'anahu fa kana fima akhadha alayna an bay'ana ala as-sam'i wat-ta'a fi man shatina wa makrahina wa usrina wa yusrina wa atharatin alayna wa an la nunazi'a al-amra ahlam. Qala illa an taraw kufran bawahan 'indakum min Allah fihi burhan. Yəni Ubade ibn Sabit radiyallahu anhu aytdılar ki, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizlərini çağırdılar. Biz o kişiyə bayat verdik. Şu bizə alğan bayatlərində şunday bayat aldılar ki, biz eşitib itaat qilishga bayat verdik. Va bizga yoqadigan va yoqmaydigan narsalarda bayat verdik. Va bizlarga og'ir va yengil bo'lgan narsalarda va hamda bizni qo'yib o'zini narsalarni o'ziniki qilib oladigan bo'lsa ham shunday holatda ham bayat shunday holatga ham va hamda bu ish boshliqlarga, ish egalariga ularga qarshi chiqmaslikka bayat berdik. Aytdilarki, faqatgina Alloh taolo tomonidan bo'lgan ochiq, ya'ni kufrni ko'rmasanglar, ha, unda sizlar eshitib itoat qilasizlar dedilar. Shunga ko'ra ular agar namozni tark qilsalar, payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytdilar, shart qo'ydilarki, ularga bergan bay'atni tark qilish, ularga qarshi qilich bilan chiqishlikka faqat ularni namozni tark etishlarigina nima bo'lar ekan? Bu yerda hujjat bo'lar ekan, ularga qarshi chiqishlikka bu yo'l bo'lar ekan. Ya'ni bu Alloh taolo tomonidan bo'lgan hujjat namozni tark qilish bo'lar. Shuning uchun payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, yo'q, namozni tark qilsalar ularga qarshi chiqsa bo'lmaydi. Endi bu aytayotgan narsamizdan ba'zi odamlar masalan hozirgi prezidentlarni o'ylamasliklari kerak. Namoz o'qiydi bizning prezidentimiz yoki falonchi namoz o'qiydi. Lekin u o'zi, u prezident qonun chiqaruvchi. Parlamentdagilar hammasi qonun chiqaruvchilar. Ular namoz o'qisalar ham, lekin islomni boshqa eshigidan chiqib ketishgan. Ularni namoz o'qiyotgan namozlari foyda bermaydi. Allama Shinqiti rahimahulloh aytadilarki, al-ishroku billahi fi hukmihi wal-ishroku bihi fi ibadatihi kulluha bima'nan wahid la farqa baynahuma albatta. فالذي يتبع نظاما غير نظام الله وتشريعا غير تشريع الله ومن كان يعبد الصنم ويسجد للوثن لا فرق بينهم البتة فهما واحد وكلاهما مشرك. الله كه حكمه شرك كلترش وعبادته شرك كلترش بو ikkalasi bir ma'noda. Orasida hech farq yo'q. Allohning nizomidan boshqa nizomga, Allohning shariatidan boshqa shariatga tobi' bo'ladigan kimsa, shunday kimsa bilan butga ibodat qiladigan va haykalga sajda qiladigan kimsaning orasida farqi yo'q. Ikkalasi birdir. Ikkalasi Allohga shirk keltiradigan mushrikdir dedilar. Ali ibn Naif aytadiki, Muhammad Amin Shinqiti rahimahulloh bu ochiq oyatlarga bergan yoritmasida shuni ifodalaydiki, Allohning shariatidan boshqa qonunchilarning hukmiga tobi' bo'luvchi insonlar Allohga shirk keltiruvchi mushriklardir. O'shanga yuqorida biz voli, amir, xalifa nimalarni aytdik, ya'ni shundan prezidentlarni bu nimalarni o'ylab qolishmasin deb bu so'zni Facebook nimalarida ko'rib qoldim, ba'zi parlament xonalaridagi namozxonalarni suratga olib ko'rsatib qo'yishibdi. Go'yoki ularni o'qiyotgan namozi foyda beradigandek. Holbuki ular kimlar? Qonun chiqaruvchi xudolar. Parlamentdagilar qonun chiqaruvchi xudolar. Sheyx Hamid Faqi aytadiki, "Wal qawaninu nafsuha qawarid" وواضعوها ومروجوها طواغيت. قانونlarning o'zi tog'utlardir. Uni qo'yganlar ham tog'utlardir dedi. Uni rivojlantiruvchilar ham kimlar? Ya'ni unga da'vat qiluvchilar ham tog'utlardir dedi. Fathul Majidda 278-chi sahifada. Endi qanday qilib biz ularni namoz o'qiyapti deb e'tiborga olamiz? Axir ular qonun chiqaruvchi xudolar bo'lsa. Endi o'zimizni avvalgi masalaga kelamiz, ya'ni namozning hukmi to'g'risida ketayotgan edi. Qur'on-i Karimda va payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam sunnatlarida namoz o'qimaydigan odam kofir emas yoki u mu'min degan bironta oyat yoki hadis sahih hadis topisha olmaydi. Yo'q bunaqa. Namoz islomdan eng oxir yechiladigan narsa ekan. Eng oxirgi, ya'ni yechiladigan halqa, buziladigan halqa. Ya'ni Imom Ahmad rivoyat qilgan hadisda, Otabaroniy kabir kitoblarida, Ibn Battah kubro kitoblarida va Hokim Mustadrakida keltirib sahih deganlar, shuningdek Muhammad ibn Nasr al-Marwazi o'zlarining Ta'zim va Qadri Salah degan kitoblarida, Ibn Hibban ham keltirganlar, Mawaridu Dam'an degan kitoblarida, ularning hammalari keltirgan rivoyatda Abu Umama radhiyallohu anhu dan aytadilarki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilar: تنقض عور الإسلام عروة عروة فكلما انتقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها فأولهن نقضا الحكم وآخرها الصلاة وحسن وهو حديث حسن. يعني إسلام حلقة لره بتنا بتا يجلد بزل ذلك. يعني إن برنش حلقة بزل ديان بلسا yechiladigan bo'lsa, odamlar undan keyingisiga mahkam yopishib oladi. Eng birinchi buziladigani bu hukmdir. Ya'ni musulmonlarning orasidan Allohning hukmi bilan hukm qilishlik eng birinchi yo'qoladi. Eng oxiri esa namoz yo'qoladi. Bu hadisdan aniq ko'rinib turibdiki, payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam bu hadisda eng avval buziladigan narsa bilan eng oxir buziladigan narsani aytdilar. Eng oxir buziladigan narsa, ya'ni yechiladigan narsa, odamlar ushlaydigan narsa bu namoz ekan. Bu agar oxirgi islomning halqalaridan oxirgisi agar yechiladigan bo'lsa, undan keyin islom degan narsa qolmas ekan. Chunki eng oxirgi halqa shu namoz ekan. Mana shu hadis bilan Imom Ahmad rahimahulloh namoz o'qilmaydigan kimsani kofirligiga dalil keltirganlar, bu aniq ochiq ko'rinadi. Abdulloh ibn Amr ibn al-As radhiyallohu anhu dan kelgan rivoyatda payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam bir kuni namozni zikr qildilar. Aytlarki, "Man hafaza 'alayha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yawm al-qiyamah." وَمَنْ لَمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا لَمْ تَكُنْ لَهُ نُورًا وَلَا بُرْهَانًا وَلَا نَجَاةً وَكَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ قَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَأُبَيِّ بْنِ خَلَفٍ. Kim namozni saqlasa, namoz uning uchun nur bo'ladi, hujjat bo'ladi va qiyomat kunida najot bo'ladi dedilar. Kim namozni saqlamasa, himoya qilmasa, uning uchun namoz nur bo'lmaydi, hujjat bo'lmaydi va hamda najot ham bo'lmaydi va qiyomat kunida u Qorun bilan, Fir'avn bilan va Homon va Ubay ibn Xalaf bilan birga bo'ladi dedilar. Ibnul Qayyim rahimahulloh aytadilarki, namozni saqlashni tark qiladigan insonni yoki moli ovora qiladi, yoki mulki moli dunyosi ovora qilishi mumkin. Yoki raisligi, vazorati ya'ni vazir bo'lishligi yoki tijorati ovora qilishi mumkin. Kimni namozdan moli dunyosi ovora qilsa, u Qorun bilan birga bo'ladi deydilar. Kimni namozdan mulki, moli dunyosi ovora qiladigan bo'lsa, u Fir'avn bilan birga bo'ladi deydilar. Kimni namozdan raisligi, vazirligi, premier ministerligi, ministerligi shunga o'xshagan narsasi ovora qiladigan bo'lsa, u Homon bilan birga bo'ladi. Kimni tijorati namozdan ovora qiladigan bo'lsa, u Ubay ibn Xalaf bilan birga bo'ladi dedilar. Bu to'g'risida kelgan dalillar juda ham ko'p. Shuning uchun sahobalar namozni tark qilgan kimsani kofirlikka hammalari ijmo qilishgan. Marvazi Ta'zim va Qadri Salah degan kitoblarda, Lalkai E'tiqod va Ahli Sunnati va Jamoa degan kitoblarda Jabir ibn Abdullah radhiyallohu anhu dan keltirgan rivoyatda u kishidan Mujahid ibn Abil Hajjaj rivoyat qiladi, aytadlar ki men Jabir ibn Abdullohga aytdim. Ma kana yufarriqu baynal kufri wal iman indakum min al a'mal ala ahdi Rasulillah sallallohu alayhi wa sallam qala as-salat. Aytadlar ki sizlarning nazdingizda Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning vaqtlarida, davrlarida kufr bilan iymonni orasini ajratadigan qanday amallar bo'lgan deb so'radi. Ya'ni kufr bilan iymonni orasini nima ajratadi dedilar? Namoz deb Jabir ibn Abdullah javob berdi. Muhammad ibn Nasr ta'zimi qadri salatda keltirganlar yana Abu Zubayrdan aytadilarki, sami'tu Jabiran radiyallahu ta'ala anhu va sa'alahu rajulun akuntum ta'udduna dhanba fikum shirka qala la qala va su'ila ma bayna al-'abdi va bayna al-kufr qala tarku salat. Jabir radiyallahu anhu'dan shunday deb turganlarini eshitganman. Bir odam so'radi, gunohni sizlar, ya'ni payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam vaqtlarida shirk deb aytarmidinglar dedilar, yo'q dedilar. Yana so'rashdi, yana banda bilan shirkning orasida nima bor deganda, namozni tark qilish bor dedilar. Bu isnod sahih isnod. Bu yerdan aniq ko'rinib turibdiki, so'rayotgan odam banda bilan kufrning orasida nima bor deb so'radi, ya'ni sizlarning vaqtingizda. Ya'ni bu sizlarning vaqtingizda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam vaqtlarida sizlar gunohni shirk deb hisoblarmidinglar dedilar. Ya'ni fiikum deganda, ya'ni sahobalarning orasida sahobalar shunaqa deb o'ylasharmidi? Gunohni nomini, ya'ni shirk deb aytisharmidi dedilar. Yo'q dedilar. Bu o'tgan rivoyatni qo'llaydigan yana shunday Lalkayning rivoyati bor. Bunda Abu Zubayr Jabir radhiyallohu anhu dan keltirgan rivoyatda Abu Zubayr Jabirdan so'radilar: "Hal kuntum ta'udduna dhanba fikum kufra?" Qala la, "Wa ma bayna al-'abdi wal-kufri illa tarku salat." Sizlar gunohni, ya'ni sahobalarda gunohni kufr deb sanarmidinglar dedilar. "Yo'q" dedilar. Kufr bilan bandaning orasida nima bor deb so'radilar. Aytdilarki, kufr bilan bandaning orasida faqatgina namozni tark qilish bor. Boshqa narsa yo'q. Ulug' tobe'in Hasan al-Basri rahimahulloh aytadilarki, "Balagani anna ashab Rasulillah sallallohu alayhi va sallam kanu yaquluna bayna al-'abdi va bayna an yushrika fayakfura ay yad'a as-salata min ghayri 'udri." Akhrajahu al-Lakay. Aytadilarki, menga yetib kelishicha Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning sahobalari, ya'ni banda bilan shirk keltirib kofir bo'lishi uchun namozni hech qanday uzrisiz namozni tark qilishligidir. Qachon uzrisiz namozni tark qiladigan bo'lsa nima bo'ladi? Mushrik bo'lib kofir bo'ladi degan. Buni Lalkay ibn Battah ibonada Xallal sunnada keltirganlar. Bu Hasan al-Basriygacha kelgan sahih isnod. Ma'lumki Hasan al-Basri u kishi juda ko'p sahobalar bilan ko'rishganlar, ulardan ilm olganlar. Ulug' tobe'i Abdullah ibn Shaqiq al-Uqayli aytadilarki, "Kana ashabu Muhammadin sallallohu alayhi va sallam la yarawna shay'an min al-a'mali tarkuhu kufrun illa as-salat." Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam tark qilishi kufr deb bironta amalni bilmas edilar. Faqat namoz. Namozdan boshqa tark qilishi kufr bo'lgan bironta amalni bilishmagan. Imom Termiziy rivoyat qilganlar, Hokim rivoyat qilganlar, buni Abdulloh ibn Shaqiqdan, yana Imom Hokim, Imom Buxoriy va Muslimning shartlariga binoan rivoyat qilganlar. Yana shunday Xallal sunnada keltirgan rivoyatlarda yana aytadilarki, "Ma alimna shay'an min al-a'mali qila tarkuhu kufrun illa salat." Ya'ni biz bironta bir amalni aytishlaricha, ya'ni tark etilishi kufr bo'lgan bironta amalni, namozdan boshqa bironta amalni bilmaganmiz. Ma'nosi, ya'ni sahobalar zohiriy amallardan tark etilishi kufr bo'lgan bironta bir narsani, namozdan boshqa bironta bir narsani e'tiqod qilishmagan. Qanday qilib bu yerda namozni tark qilishdan boshqa ham kufr ko'rinishlari bor-ku deyiladigan bo'lsa, javobi shuki, hadisdan maqsad namozni tark etuvchi kimsa kofirligi haqida ketyapti. Ya'ni zohiriy amallarning qatorida, ya'ni ichidan shu namozni tark etgan odam kofirligi haqida masala ketyapti. Buni har bir shaxsda aniqlash oson bo'ladi. Ammo qolgan islomdagi boshqa ruknlar bo'lsa, uni aniqlash, shuni qilyaptimi, qilmayaptimi bir odam, buni aniqlash qiyin bo'ladi. Masalan, bir odam zakotni beryaptimi, bermayaptimi bilmaysiz. Halbuki sırran sadakat veriş ve afzal. Ama mesela zahiri mesela ameller var. İnsanlar ki körünlediğin ameller var ki onu terk kılgen yani adam kafir buladı. Bu ne kadar ameller cüdahın nadir. Bu ümmette kuddi namazga okşagen umumi amel imez, ibadet imez. Mesela İbn Taymiye misal keltirgenler bir adamını kurdu ki o adam bir peygamberini öldürmekçi buldurdu. Şu peygamberini himaye kılışke kudreti yetedi. Hiç kandayı unga adiyyat yetkismestan peygamberini himaye kılışke kudreti yetedi, küçü yetedi. Lekin kılmaydıgan bu ise İbn Taymiye şunu zikir kılgenler bu cüdahan nadir uçuramaydıgan halat deyilir. Bu mahsus zamanlarda bizim zamanımızda yok deyilir. Yani şimdi muayyen bir şahs hususunda keliyatken, ketiyatken bu mesele deyilir. Aksinçe bu namaz hammaga tegishli bo'lgan mesele. Ve hamma zamonga, hamma holatlarga tegishli bo'lgan mesele. Mubarak Furi, Tuhfatul Ahmadi degan kitobda aytadilar ki, Abdullah ibn Shaqiqning sözleri, yani bu namazdan başka bironta bir amalini biz tark etishni kofirlik deb bilmaganmiz, deb aytgan sahobalardan naql qilgan sözleri deyilir. Açık görünüp durdu ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in verse sahabeleri namazını terk kılıçlı küfür deyip etikad kılgenler. Sigadan şu görünüşten anık zahir bulup durdukken halet dediler bu makalege bütün sahabeler icma olmuşlar. Çünkü ken ashabı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem degen söz Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sahabeleri degen söz bu kuşluk kiliyatı köplik Peygamberimizin sahabeleri ammeleri köplik. Bu mana shu hammasini ifodalab turibdi deya. Ba'zi odamlar shovqin qilib aytishi mumkinki, mumkinki ba'zi sahobalar bu namozni tark qilgan odamni kofir deb o'ylashmagan bo'lishi mumkin deydi. Jobir shu odamni bilmagan bo'lishlari ham mumkin, biz ham bilmagan bo'lishimiz ham mumkin deydi. Bu gap xavif gap. Chunki bu gapdan maqsad nima? Sahobalarının icmasını batılge çıkarır. Ki eğer sahabi icmanı dava kılıp durdu. Sahabi ki bu sahabalarının vaktilerde hammesi namazını terk kılgen adamını kafir digenini aytıp durdu. Şimdi dava kılıp durdu. Sahabinin eğer davası kabul bulmaydıgen bu ise bundan ki kimli davası kabul bulmadı? Marvazi keltirgen kayıt kılgen hadiste Vahb ibn Munabbih'den kelgan rivoyatda aytadilar ki وَسَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ هَلْ فِي الْمُصَلِّينَ مِنْ طَوَاغِيْتِ قَالَ لَا وَسَأَلْتُهُ هَلْ مِنْهُمْ مُشْرِكْ قَالَ لَا Yani o kişinin Cabir ibn Abdillah'dan sorabdılar. Aytadilar ki men soradım. Namazxonlarning ichida tog'utlari bo'ladi mi? Deb so'ragan edim. Yo'q dedilar. Ularning ichida mushriki bo'ladi mi? Deb so'ragan edim. Yo'q dedilar. Yana o kishi Cabir ibn Abdillah xabar berib aytdilar ki dedilar kishi bilan shirkni orasida yani şirk bilen küfürünün arası da namazını terk kılış var dedi. Yani ular günahını şirk deyip aitişer mi de deyip sorarken dedim. Ey Allah asrasın onaka değişmez dedi. Ular namaz konularının içi de müşrik var deyip aitişmeken. Bu yani isnadı tika bugün yani nümayken isnadıyken. Cebir radıyallahu anh'un sözlerde yani sahabalar günahını şirk deyip ateşmegenliği durdu. Bunda yani şirkini günah şirki buluşu mümkün deyip tefsir kılıyorken kimseler gerek var. Yani bu kufur şirki. Hakikatte bu namazını terk kılgan adam müşrik bulup kafir buluşluğa dalalattır. Cebir radıyallahu anh'u mene şu hadithin uygulayı rivayet kılgandır. اِنَّ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكَ الصَّلَاةِ دِيلَر Yani bu bir kişi bilen şirk ve küfrünün arasında nima bor? Namazını terk kılış bor deb aytadi. Bu hadisinin tefsiri şu. Muhammed ibn Nasr al-Marwazi As-Salah degen Ta'zim-i Kadri Salah degen kitablarda keltirgen rivayette Ayyub-i Suhtiyani'den O kişi aytadılar ki تَرْكُ الصَّلَاةِ كُفْرٌ لَا يُخْتَلَفُ ف۪يهِ Namazını terk kılıçlik umumman ihtilafsız bulunan kafirliktir. Kufurdur. Marvazi o kişi aytadılar ki İshak ibn Rahavay'dan iştirmeliler. İshak ibn Rahavay bu kişi Ahmed ibn Hanbel bilen teyin bulunan imamlardan. Aytadılar ki صَحَّ عَنِ النَّبِي صَلَى اللّٰهِ وَسَلَمْ اَنَّ تَارِكَ الصَّلَاةِ كَافِرٌ Ya'ni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan bizgacha yetib kelgan sahih hadisda namozni tark qilgan kimsa kofirdir dedi. Shuningdek, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning zamonalaridan to bizlarning zamonamizgacha bo'lgan ulamolarning fikri ham, ra'yi ham, ularning so'zi namozni tark qilgan odam uzrsiz qasddan namozni vaqti chiqib ketguncha namozni tark qilib o'qimagan kimsa kofirdir dedi. Ularning fikrlari shunday bo'lgan, ularning ijtihodlari shunday bo'lgan. Ya'ni ularning e'tiqodlari shu bo'lgan. Marvaziy as-Solat Ta'limu Qadri Solah degan kitoblarda aytadilar-ki, payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamdan rivoyat qilingan, ya'ni namozni tark qilgan odamni kofirligi va uni millatdan chiqishligi haqida rivoyat qilingan xabarlarni biz zikr qildik. Va hamda namozni barpo qilishdan bosh tortgan kimsani o'ldirishlik mubohligi haqida rivoyatlarni biz zikr qildik deydi. Keyin bizlarga sahobalardan xuddi shunday rivoyat yetib kelgan deydi. Sahobalarning birontasidan bizlarga buning aksi yetib kelmagan. Ya'ni bironta sahoba bu to'g'risida ixtilof qilmagan. Keyin ulamolar bundan keyin ixtilof qilishgan. Ma'lumki Muhammad ibn Nasr al-Marwazi rahimahulloh juda ham qattiq tekshiruvchi va hamda ulamolarning so'zlarini juda ham keng biluvchi olim bo'lganlar. Va hamda ijmo o'rinlarini, nizoli masalalarni juda ham qattiq bilganlar. Buni Xatibul Bag'dadiy o'zlarining Tarixu Bag'dad degan kitoblarida ochiq aytganlar. O'kshi sahobalarning, ya'ni Xatibul Bag'dadiy aytadilar-ki, kana min a'lamin nas bi ikhtilafi as-sahaba va man ba'dahum fil ahkam. Ya'ni sahobalarni ixtiloflarini eng yaxshi bilgan va ulardan keyingi hukmlardagi sahoba va ulardan keyingi ulamolarni hukmlardagi ixtiloflarini eng yaxshi bilgan inson bo'lgan ekanlar. Muhammad ibn Nasr al-Marwazi. Zahabi Siyar va A'lamin Nubala degan kitoblarda xuddi shu so'zni qo'llab aytadilar-ki, u kishi mutlaqo aytganda ulamolarning ixtiloflarini eng yaxshi bilgan imom bo'lgan. Ibn Taymiyya rahimahulloh umda degan kitobning sharhida, Ibn Qayyim as-Solah degan kitoblarda bu sahobalarning ijmosidir deydilar. Umar radhiyallohu anhu ning butun sahobalarini oldida hech kim inkor qilmagan holatda aytgan so'zlariga binoan, yana bu ijmodir deydilar. Umar radhiyallohu anhu aytadilar-ki, la habba fil islam liman taraka salah aw la islam liman lam yusalli deydilar. Namozni tark qilgan inson uchun hech qanday islom yo'q, islomdan nasibasi yo'qdir deydilar. Namozni tark qilgan kimsa uchun hech qanday islom yo'qdir dedilar. Mana shu narsani bilib olishimiz kerak. Bironta namozni tark qilgan odam kofir bo'lmaydi deydigan odamlar bitta ham sahobani keltira olmaydilar. Ularning gapini aytadigan bitta ham sahobani keltirish olmaydi. Ularga mana muhlat beramiz. Bir oy xohlaydilarmi, bir yil xohlaydilarmi, ikki yil xohlaydilarmi, o'n yil xohlaydilarmi, bitta sahoba topib kelsin. Namozni o'qimaydigan kimsa kofir emas deyishligi bitta sahobiyni topib kelisha olmaydi. Tobiinlardan Zuhriydan boshqa hech kim, u kichik tobiinlardan Imom Zuhriydan boshqa hech kim bu gapni gapirmagan. Namozni tark qilgan kimsa kofir bo'lmasligi. Abu Muhammad ibn Hazm aytadilar-ki, Umar ibn Xattob, Abdurrahman ibn Auf, Muad ibn Jabal, Abu Hurayra va boshqa sahobalardan kim bir vaqt namozni qasddan vaqti chiqib ketgunga qadar tark qiladigan bo'lsa, u kofir murtaddir deganlar. O'sha sahobalarga bironta muxolifni bilmaymiz. Imom Mundiri sahobalardan yana qo'shib turib Abdulloh ibn Mas'udni, Abdulloh ibn Abbosni, Jabir ibn Abdullahni, Abu Darda radhiyallohu anhum bularni qo'shganlar. Ya'ni bularni ham qo'shib aytganlar. Mana shu sahobalar ham aniq bulardan rivoyat qilgan. Yana aytadilar-ki, Mundiri sahobalardan boshqa Ahmad ibn Hanbal, Ishaq ibn Rahaway, Abdulloh ibn Mubarak, Ibrohim an-Nakhai, Hakam ibn Qutayba, Ayyub as-Sukhtiyani, Abu Dawud at-Tayalisi, Abu Bakr ibn Abi Shayba va Zuhayr ibn Harb va boshqa ulamolar hammalari mana shunday namozni tark qilgan kimsa kofir deb aytganlar. Jumhur ulamo deb aytishadi, jumhur ulamolar mana biz aytayotgan ulamolar bironta sahobadan topishmaydi. Sahobalarning barchasi namozni tark qilgan kimsani kofir deyishgan. Ixtilof ulardan keyin paydo bo'lgan. Ularda ham jumhur ulamolar mana aytdik kimlar ekanligini. Yana aytamiz, yana Abdulloh ibn Imom Ahmadning o'g'illari sunnada Muhammad ibn Nasr al-Marwazi salat degan kitoblarda, xiloflarda, yana shuningdek Al-Khallal sunnada, Ajurri shari'a degan kitoblarda, Ibn Battah ibn degan kitoblarda bir qancha sahobalardan rivoyat qilgan va ulardan boshqa tobiinlardan namozni tark qilgan kimsa kofirligi haqida rivoyat qilgan. Hatto ba'zilari namozni tark qilgan kimsa kofir bo'lishligi haqida alohida bobni tushgan va bunga dalillarni keltirishgan. Bu muhaddis ulamolarning jumhurining so'zi shu. Bu Sa'id ibn Jubayrning mazhabi, Hasan al-Basriyning mazhabi, Ka'bining mazhabi, Avzoiyning mazhabi. Yana shuningdek Imom Abu Hanifaning shogirdi Muhammad ibn Hasan al-Shaybaniga ham nisbat berilgan. U kishi ham shunaqa namozni tark qilgan kimsani kofir degan ekan. Yana shuningdek Imom Shofiyidan kelgan sahih rivoyatda u kishi ham kofir degan. Mana Alloh taolaning so'zida faqalafa min xalfihim xalfun adoa as-salata va ittaba'u ash-shahawat degan Maryam surasi 59-oyatda ya'ni ulardan keyin shunday yomon kimsalar keldiki, ular namozni zoya qilishdi va shahvatlarni ketidan bo'lishdi degan oyatda Imom Shofiyidan sahih u kishi namozni tark qilgan kimsani kofir deganlarni Imom Ibn Kathir naql qilganlar. Shuningdek Imom Tahoviy Shofiyining o'zlaridan naql qilganlar. Ma'lumki, Imom Tahoviy birinchi Shofiy bo'lgan, undan keyin Hanafiy bo'lgan. Ya'ni u kishi shu Hanafiy bo'lishdan ilgari Shofiyicha fiqhni o'zlarining tog'asi, ya'ni Muzaniydan olgan. Muzani Imom Shofiyining shogirdi bo'lgan. U kishi o'zining mazhabini Imom Shofiyining mazhabiga aralashtirib yuborgan bo'lishi mumkin deb aytilmas kerak. Chunki Muzani xuddi Imom Zuhriy Abu Hanifaga o'xshab, ular namozni tark qilgan odamni o'ldirishga hukm chiqarmagan. U kofir deyish u yoqda tursin. Ba'zi odamlar da'vo qilib aytadiki, Imom Shofiyiy va Imom Molik namozni tark qilgan kimsani o'ldirish kerak deb aytganlar, lekin uni ular kofir deyishmagan deb da'vo qilishadi, xom xayollarni qilishadi va holbuki Imom Shofiyiyga ham, Imom Molikni ham va ko'pchilik imomlarni ham namozni tark qilgan kimsa kofir emasligi to'g'risida aniq hujjat keltira olmaydi. To'g'ri, ular namozni tark qilgan kimsani kofirligida aniq gapirishgan. Buning ma'nosi ular uni musulmon, namozni tark qilgan kimsani musulmon deb aytishmagan. Shuningdek Makhul, Hammad ibn Zayd, Waqi' ibn Jarroh ularning holatlari ham xuddi shunday bo'lgan. Ibn Taymiya rahimahulloh 28-chi mujallad Majmu' fatovada 308-chi nimada sahifasida aytiladi. Ko'pchilik salaf ulamolari namozni tark qilgan kimsa namozni vojibligini tan olib turib, ha o'qiymiz. Biz ham katta bo'lsak, yo yoshimiz 40 ta borsa, shunaqa o'qiymiz, ham biz ham musulmonmiz deb aytayotgan, iqror bo'lib turib namoz o'qimasdan yurgan odamni o'ldirilish kerak, kofir holatda o'ldirilish kerak deb ko'pchilik ulamolar aytgan. Shu bilan darsimiz tugaydi. Inshaalloh subhanakallohumma va bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astag'firuka va atubu ilayk.